Brian Ferry skończył w tym roku 79 lat. No, ma zatem powody, aby wspominać i podsumowywać swoje muzyczne dokonania. A te dokonania są nie byle jakie. Ta kariera solowa była dość nietypowa, no bo taki program typowy to tak jak u Stinga albo u Marka Knopflera. Najpierw działalność w zespole, no a potem, kiedy ten zespół odniesie wielki sukces, okazuje się, że w zespole jest ktoś, kto tam pełni wyjątkową rolę i ten ktoś zaczyna działalność solową. A Brian Ferry zaczął jednocześnie praktycznie w latach 70. i w zespole Roxy Music i solowo. Plan na tę karierę solową był taki, że to będą covery głównie nagrywane, ale z czasem Brian Ferry zaczął i na swoje solowe płyty tworzyć własne piosenki. No i to była taka działalność raz płyta, Roxy Music, potem jakaś przerwa i potem płyta solowa. Ta najnowsza retrospektywa zawiera wybór nagrań solowych na 5-kompaktowym wydawnictwie. Jest tych nagrań 81 i jest zatem z czego wybierać. Spell on you, cause you're mine. Put a spell on you, because you're mine. when the rain is blowing in your face and the whole world is on your case. I could offer you a warm embrace to make you feel my love. When evening shadows and the stars appear and there is no one out to dry your tears, I could hold you for a million years to make you feel my love. I know you haven't made your mind up yet, but I would never do you wrong. I've known it from the moment that we met, no doubt in my mind where you belong. I would go hungry, I'd go black and blue, I'd go crawling down the avenue. There's nothing that I wouldn't do to make you feel my love. Could make you happy, make your dreams come true. There's nothing that I wouldn't do. Go to the ends of the earth for you to make you feel my love. Brian Ferry, wybrane nagrania z całej kariery. Powrócimy do tego wydawnictwa, tak sądzę, taką mam nadzieję, za tydzień. A teraz wracamy do tej niespodziewanej, dość hybrydowej płyty grupy Tears for Fears. brytyjska grupa Tears for Fears i nowa płyta Songs for a Nervous Planet. No być może ja czegoś nie doczytałem w tych zapowiedziach. Miałem wrażenie, że to będzie normalny album studyjny, a wyszła płyta hybrydowa. Najpierw 4 nagrania studyjne, a potem 18 nagrań koncertowych. To jeden koncert zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych. Posłuchajmy pięknego fragmentu.

Tak brzmi zespół Tears for Fears na tej hybrydowej płycie zdominowanej przez nagrania koncertowe. Raz jeszcze przypomnę Państwu adres internetowy dym@polskieradio.pl. Po audycji z ubiegłego tygodnia najwięcej listów dostałem w sprawie płyty nagranej na ukelele, no ale były też pytania o płytę Ewy Cassidy. Czy to nowość, czy to rzecz nieznana? Tak, myślę, że to rzecz nowa i nieznana. Nieznany, niepublikowany wcześniej w całości. Kameralny występ zarejestrowany 2 listopada 1995 roku w Annapolis w Stanach Zjednoczonych. Nie słychać właściwie publiczności, więc nie było jej tam dużo. Ewa Cassidy akompaniuje sobie śpiewając na akustycznej gitarze. Obok niej gitara elektryczna, gitara basowa i skrzypek. I to jest 12 nagrań bardzo, bardzo różnorodnych. You never know how much I love you. You never know how much I care. When you put your arms around me, I get a feeling that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. All through the night. Bless my soul, I love you. Take this heart away. Take these arms, I never used. What my lips have to say, you give me fear. fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night. Listen to me, baby. Fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, fever all through the the moon lights up at night. My eyes light up when you call my name, because I know you're gonna treat me right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in an ocean or a creek, but it wouldn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb a mountain and reach the highest peak, but it wouldn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Won't you come and dance with me? I want my arms about you, the charms about you will carry me when we're out together dancing cheek to cheek. cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's luckiest dream. When we're out together, out together, when we're out together, dancing cheek to cheek. Eva Cassidy, blues, folk, jazz. No jak Państwo słyszą, żaden repertuar nie był jej obcy. Nagranie z jesieni 1995 roku, rok przed śmiercią Ewy Cassidy. Wydana teraz płyta, album nosi tytuł Walking After Midnight. To jest publikacja sieciowa, fizyczne kompakty i winyle zapowiadane są w listopadzie. To nie koniec niespodzianek w dzisiejszej audycji, bo mam oto dla Państwa najnowsze, jak sądzę, dostępne nagranie z udziałem Roberta Fripa. I od razu powiem, że Robert Fripp będzie brzmiał bardzo dyskretnie w tym nagraniu, bo w roli głównej na basie wystąpi Tony Levin, obok niego na perkusji Jerry Marotta, no i bardzo dyskretnie w tle na instrumentach elektronicznych Robert Fripp. No i te dźwięki w tle, które Państwo słyszą, to właśnie Robert Fripp. Zwykle bywało odwrotnie. Tony Levin grywał u Roberta Frippa, no a tym razem To się zdarzyło właśnie w takim układzie. 78-letni obecnie Tony Levin to od pół wieku światowa gwiazda gitary basowej i wszelakich takich basowych instrumentów. Zwykle gra w jakimś znanym zespole, na przykład King Crimson albo u Petera Gabriela. Solowe płyty wydaje niezbyt często, no ale to się zdarza i właśnie we wrześniu się zdarzyło. Album Tony Levin Band Bringing It Down to the Bass. To różni wykonawcy. Niemal w każdym nagraniu inny skład oraz imponująca liczba gości o dobrych muzycznych nazwiskach w utworach instrumentalnych i wokalnych. We'll be right back. pictures like a shrine clustered on the dark brick wall. His glasses so cloudy, the eyes are so clear. Maybe that's what you need. Seems we'll need so much time and work and love. I guess he knew that we would. They could write his name in fire across the sky. I wouldn't mind. But it's there, inside his music, I find the pieces of his soul he left behind. Tony Levin to chyba najbardziej znany na świecie i powszechnie ceniony basista, no ale zasłużył na to wieloma latami swojej kariery. Mam dla Państwa jeszcze dwa nagrania z polskiej półki. Oto Karolina Błońska. Karolina Błońska w utworze Czułe Słówka. A zakończę audycję Natalia Kukulska utworem Bez Kontaktu. To singiel z płyty Dobrostan zapowiadanej na połowę listopada. Filip Wolski, realizacja dźwiękowa. Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dym na wodzie. Dziękujemy. Bez kontaktu mam dość. Bez kontaktu mam dość. Bez kontaktu mam dość. Bez kontaktu mam dość. Bez kontaktu mam dość. Bez kontaktu mam dość. W pułapce kalendarza nam tkwić. Coraz bardziej krótka ta smycz. W niepewnym mechanizmie znów być. Jak tryb, jak nic. Lokalizacji. Magic Sand.